Book 2 33 33 33 في محطة القطار На гарата На гарата متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Кога тръгва следващият влак за Берлин? Кога тръгва следващият влак за Берлин? متى يسافر القطار التالي إلى باريس? Кога тръгва следващият влак за Париж? Кога тръгва следващият влак за Париж? متى يسافر القطار التالي إلى لندن? Кога тръгва следващият влак за Лондон? Кога тръгва следващият влак за Лондон? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو? Колко часа тръгва влакът за Варшава? В колко часа тръгва влакът за Варшава? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Колко часа тръгва влакът за Стокхолм? В колко часа тръгва влакът за Стокхолм? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Колко часа тръгва влака за Будапеща? В колко часа тръгва влакът за Будапеща? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Бих искал един билет за Мадрид. Бих искала един билет за Мадрид. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Бих искал един билет за Прага. Бих искала един билет за Прага. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Бих искал един билет за Берн. Бих искала един билет за Берн. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Кога пристига влакът в Виена? Кога пристига влакът в Виена? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Кога пристига влакът в Москва? Кога пристига влакът в Москва? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Кога пристига влакът в Амстердам? Кога пристига влакът в Амстердам? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Трябва ли да се прекачвам? Трябва ли да се прекачвам? من أي رصيف يغادر القطار؟ От кой коловоз тръгва влакът? От кой коловоз тръгва влакът? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Има ли спален вагон в влака? Има ли спален вагон в влака? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Бих искал билет само за отиване до Брюксел. Бих искала билет само за отиване до Брюксел. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Бих искал билет само за връщане до Копенхаген. Бих искала билет само за връщане до Копенхаген. بكم السرير في عربة النوم? Колко струва мястото в спалния вагон? Колко струва място в спалния вагон?